בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת המזון, הלכה ה'. על פי התורה בנלן ביתה, בסימן חפכת ליקוטי חלק א', עיין שם כל התורה. והכלל, כי המתנגדים וכו', זה מחמת שמקבלים תורה מתלמידי חכמים שהם שדין יהודאין. שיש להם תורה נפולה מאלפי נפולין. ובאלפי נאלו כתיב בשלמה וידבר 3,000 משל וישירו 5 ו-א'. כי שלמה זכה להם בקדושה, אבל תלמיד חכם שד יהודי וכו'. נמצא שעל ידי זה אלו בני אדם נופלים בכפירות גדולות. והעצה על זה ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם וכו', דהיינו בחינת תולה. שעל ידי זה מנצח את אויביו. כי תולה בחינת אמונה והוא בחינת אברהם וכו'. כי אברהם שהוא בחינת חסד, בחינת אמונה וכו', בימין הזה מתגבר על אויביו. ובזה החסד מתקן אלו האלפין הנפולין בבחינת ועושה חסד לאלפים. ולבוא לחסד אי אפשר אלא על ידי שיכניס תלמידי חכמים צדיקים בתוך ביתו, שהוא כאילו הקריב תמידין, כמו שאמרו אבותינו זל וכו'. וזה תמיד גימטריה דלת אלפין, שהוא תיקון האלפין כנל. וזהו שאמרו סבא דבאתונה, בנלן ביתה באוויר הדעלמה, כי אלו בני אדם רוצים לערוך עבודתם על ידי התורה ששומעים מתלמידי חכמים כאלו, ובאמת אין להם על מה שיסמוכו, ואב אלה כאילו רוצים לבנות בית באווירה וכו'. ואמר שם, וקם בן שמיה לערה, היינו התלמיד חכם האמיתי, ובן שמיה לערה וכו' וכו', עיין שם כל זה היטב. וכל זה הוא סוד כוונת פרשת התמיד, עיין שם היטב ותבין, ותראה נפלאות תמים דעים, איך יעילים והסתיר בזה סוד כוונת התמיד בדרך חדש, נפלא ונורא, כדרכו הנשגה ונעלה מאוד, אשר אי אפשר לדבר בזה כלל, כי אם למישהו חכם ומבין מדעתו האמת לאמיתו, ואין להאריך בזה כאן. א. וזה בחינת מצוות ברכת המזון אחר האכילה. כי עיקר כל ברכת הנהנין, ובפרט ברכת המזון, שהוא העיקר, כי הוא דאורייתא, וממנו למדו כל הברכות, כמו שאמרו אבותינו זל, אשתא לאחרם וברך לפניו לו כל שכן. בעיקר כלל כל הברכות על המזון הוא לברר ברורים. כי על ידי חטא אדם הראשון, שהיה החטא באכילה, על ידי זה נתערבו כל הדברים ונגזר אז בזעת אפיך תאכל לחם, ביצבון תאכלנה. על כן צריכים יגיעה גדולה עד שזוכים לאכול בקדושה לברר המאכל מהקליפה והפסולת הנאחז בו, על ידי חטא אדם הראשון. וזה בחינת כלל כל הברכות שעל המזון כדי לברר הטוב מהמאכל ולדחות הפסולת לחוץ. וזהו בחינת ברכת המזון שהוא עיקר ויסוד של כל ברכת הנהנים כנל, שהוא כדי לברר המאכל כנל. ועיקר הבירור הוא לברר הטוב שבמאכל שאחיזתו מהתורה הנ"ל הנמשכת על ידי הצדיקים אמיתיים, ולדחות הפסולת לחוץ הנמשך מהתורה של התלמידי חכמים הפגומים הנ"ל שיש להם תורה נפולה מדלת אלפין הנפולין הנ"ל. כי המאכל מחיה את האדם כנראה בחוש. ועיקר החיות בוודאי אינו נמשך מהלחם בעצמו, כי אם מחיות אלוקות, שהוא חיות התורה מלובש בהלחם. כמו שכתוב, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם וכו'. כי עיקר החיות הוא מהתורה כמו שכתוב, כי הוא חייך וכו'. ועל כן הכוח והחיות שיש במאכל להחיות את האדם, נמשך על ידי התורה הקדושה כנל. אבל על ידי חטא אדם הראשון התערבו בכל הדברים טוב ורע. כי יש בהלחם והמאכל גם אחיזת הפסולת הנמשך מתורות הנפולות הנ"ל, שמבחינת עצת הנחש, כמו שכתוב, הנחש ישיאני, שמבחינת לימוד פגום ומקולקל שאינו אמת לאמיתו, שאין לו כוח להדריך את האדם בדרך הישר כנ"ל. וכל זה נמשך מחטא אדם הראשון, כי עיקר חטאו היה גם כן על ידי פגם תורות הנפולות שהן בחינת עצת הנחש, כמו שכתוב, הנחש אישיאני, שהוא בחינת לימוד פגום הנ"ל. כי הנחש בא עליו בעורמה ומרמה גדולה כמובן. דהיינו שלמד עם האישה והאדם לימוד גדול ועמוק מאוד מאוד בדרך חוכמה ושכל נפלא, עד שהטעה אותו כל כך, כי האדם הראשון היה חכם גדול והיה במעלה נפלאה כידוע. אבל הנחש הקדמוני שהיה ערום מאוד הטעה אותו על ידי לימוד הנעל הנמשך מתורה נפולה מאלפי נפולין הנעל. ולמד עם לימודים כאלה והוסיף על הציווי וגרה וכו', ונכנס עמהם בדברים כאילו רוצה להדריכם בדרך הישר. ואמר להם, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן וכו', והוסיף על הציווי. ועל ידי זה גרה אחר כך והטעה אותם בלימוד של שקר, בהיקש ודמיון כוזב. ואמר להם, כשם שאין מיטה בנגיעה, כך אין מיטה באכילה. נמצא שעיקר חטא אדם הראשון היה על ידי בחינת לימודים פגומים הנ"ל, שהם בחינת תורות נפולות מדלת אלפין הנפולין כנ"ל. ומשם נמשך כל התערובות שבמאכלים שצריכים לבררם על ידי הברכות. וזה בחינת ברכת המזון כדי לברר המאכל מאחיזת הפסולת הנמשך מתורות הנפולות מדלת אלפין הנפולין כנ"ל. ועל כן ברכת המזון הוא ארבע ברכות עם ברכת הטוב והמטיב כנגד דלת אלפין הנ"ל. שעל ידי ארבע ברכות של ברכת המזון מבררין החיות שבמאכל שיהיה נמשך מדלת אלפין שבקדושה. ויהיה נדחה הפסולת הנמשך מאלפין הנפולין כנ"ל. ב' וזה שאמרו אבותינו ז"ל. ארבעה פתחו באף. והם הנחש שאמר אף כי אמר אלוקים וכו'. ושר האופים שאמר אף אני בחלומי. ועדת קורח שאמרו אף לא אל ארץ וכו'. והמן שאמר אף לא הביאה אסתר וכו'. כי כל אלו ארבעה נמשך דעותיהם הרעות מזוהמת הנחש, מעצת הנחש שהטעה את האדם, שנמשך מלימודים הנפולים הנ"ל. ועל כן הם דלת כנגד דלת אלפים הנ"ל, כי הם פגמו באלפין הנ"ל, ונעשה אצלם מאלף אף, שהוא בחינת חרון אף תוקפא דדינא. כי הדלת אלפין בקדושה הם בחינת תורת אמת, שהוא בחינת חסדים גדולים, בחינת תורת חסד, כמובן בתורה הנ"ל. אבל כשפוגמין בהם נעשה מזה כפירות ועבודה זרה, שהוא בחינת דין וחרון אף. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. ועל כן אלו ארבעה הנ"ל פתחו כולם באף, כי נעשה אצלם מאלף אף כנ"ל, כי כולם פגמו על ידי תורות הנפולות הנ"ל. ועל כן למדו לימוד שאינו אמת ודמיון של שקר, כמו הנחש, שאמר אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן, ועל ידי זה רצה ללמוד עמהם להתיר אכילת עץ הדעת. וכן שר האופים אמר אף אני בחלומי, ורצה לדמות להשוות חלומו לחלום שר המשקים, מה שבאמת הם שני הפכים וחמובה בדבר רבותינו ז"ל. וכן עדת קורח שאמרו אף לא אל ארץ וכו'. ורצו להטעות את ישראל כאילו משה רבנו חס ושלום הטעה אותם. ולמדו קל וחומר של שטות ומה חוט אחד של תכלת פותר את הטלית וכו'. נמצא שעיקר פגמם היה על ידי לימודים פגומים ונפולים הנ"ל. וכן אמר שאמר אף לא הביאה אסתר וכו'. ולמד בדעתו שהוא לטובתו ונתגאה מאוד על ידי זה עד שרצה לתלות את מרדכי. ובאמת הכל היה לרעתו. כי גחלים הייתה חוטה על ראשו, הייתה חוטה על ראשו בזה שהביאה אותו על המשתה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. נמצא שכל אלו ארבעה פגמו על ידי שקיבלו לימודים רעים הנמשכים מתורות הנפולות, מדלת אלפין הנפולין הנ"ל. ועל כן כולם פתחו באף שהוא בחינת היקש ודמיון שקר הנמשך מתוקף הדין וחרון אף שמשם אחיזת הסתרא אחרא. ועל כן רצו לדמות מילתא למילתא בדמיון שקר וחזה וכנ"ל. ג. וזה בחינת ארבע ברכות של ברכת המזון בפרטיות. כי ברכה ראשונה שהיא הזן היא כנגד בחינת החסד, שצריכים להמשיך, שעל ידי זה מתקנין הדלת אלפין הנ"ל, כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. וזהו בחינת ברכת הזן, שהוא בחינת המשכת החסד. כמו שכתוב שם, הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים וכו', כי לעולם חסדו. וברכה שנייה שהיא ברכת הארץ, שהיא העיקר, כמו שמובא במדרש, כי עיקר ברכת המזון, כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ וכו'. וזאת הברכה היא בחינת עיקר המשכת התיקון של הדלת אלפין הנ"ל, שנמשך על ידי הכנסת אורחים צדיקים וכו', כמו שמבואר שם. שזהו עיקר כלל בחינת ברכת המזון, בחינת אורח מברך, שזהו בחינת ברכת הארץ, כי על ידי שמברכין על ארץ ישראל, על ידי זה ממשיכין קדושת האורחים צדיקים, שכל קדושתם בחינת קדושת ארץ ישראל, ובחינת צדיקים ירשו ארץ. וברכת בוני ירושלים ששם בבית המקדש, כמו שמזכירים בברכה הזאת, ועל הבית הגדול והקדוש וכו'. זה בחינת ביתה בן שמיה לארה, שהוא בחינת המשכת התורה הקדושה שיש לה קיום וכו', כמו שמבואר שם. כי הבית המקדש בירושלים זה עיקר בחינת הבית של קיום, שהוא בחינת ביתה בן שמיה לארה. כי שם שער השמיים ושם יסוד הארץ, כי שם האבן שתייה שממנה הושתת העולם. נמצא שהבית המקדש הוא עיקר הבית שבין שמיה לארה, ועל כן שם תורה אמיתית, כי שם היה עומד אהרון עם הלוחות ומשם תצא תורה, כמו שכתוב כי מציון תצא תורה וכו'. כי שם היו יושבין הסנהדרין בלשכת הגזית ומשם היו צריכים לקבל אמיתת התורה, כמו שכתוב כי יפלא ממך דבר למשפט וכו', וקמת ועלית על המקום. ועל כן על ידי ברכת בוני ירושלים ממשיכין קדושת התורה הקדושה שהוא בחינת ביתה בן שמיה לארה, שהוא בחינת קדושת הבית המקדש כנל. וברכה רביעית שהיא הטוב האמיתי וכדי לברר ולהעלות גם הטוב הגנוז בתורה של התלמידי חכמים הפגומים הנל, כיתוב גנוז בגווה. וצריכים לברר ולהעלות גם הטוב שבתוכו בבחינת תוכו אכל כליפתו זרק, כמו שמבואר שם בסוף התורה הנ"ל. וזהו ברכת הטוב והמטיב כדי לברר ולהעלות גם הטוב הזה הגנוז בין החולקים והמתנגדים. כי ברכת הטוב והמטיב ביבנה תקנו על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה. והרוגי ביתר היה על שהדליקו נרות לחורבן בית המקדש, כמו שכתוב במדרשךו על פסוק בילה השם וכו'. נמצא שהיו מתנגדים על ירושלים ובית המקדש, ששם עיקר מקום התורה האמיתית. אבל בוודאי גם הם צריכים תיקון, כי בוודאי היה בהם טוב הרבה, רק שטעו על ידי לימודים רעים של המתנגדים על האמת, עד שסמכו והדליקו נרות על חורבן בית המקדש. וטעם טעותם מחמת שהיו בירושלים רשעים. אבל באמת בוודאי חטאו מאוד בזה, כי בוודאי אף על פי כן אין להם לשמוח על החורבן בית המקדש ששם עיקר התורה כנל. רק שטעו על ידי לימודים רעים הנל. ועל כן כשניתנו לקבורה, שזו בחינת תיקון המת, שהתבלה הרע באפר, והטוב יתברר ויעלה לשורשו ומנוחתו, על כן תיקנו אז ברכת הטוב והמטיב. ועל כן תיקנו ברכה זאת בברכת המזון דייקה, מה שלכאורה תמוע, מה שייכות של קבורת הרוגי ביתר לברכת המזון. אך על פי הנ"ל מובן היטב, כי עיקר ברור הטוב מהקליפה הוא על ידי האכילה, דהיינו על ידי ברכת המזון שמברכין אחר האכילה. בעיקר הבירור הוא לברר הטוב הגנוז בתוך הלימודים פגומים הנ"ל, שזה בחינת הרוגי ביתר שניתנו לקבורה כנ"ל. ועל כן קבעו הברכה על זה בברכת המזון דייקה, דהיינו ברכת הטוב והמטיב כנ"ל. ד. הכלל לרובדה, שצריכים להתפלל מאוד להשם מטבח שינצל מלימודים רעים הנמשכים מבחינת התורות הנפולות הלל, כי הרבה נשקעו בזה. כי הכל חפצים להיראה את השם מטבח, בפרט בני הנאורים, שמחמת שעדיין לא ניתעו כל כך ואין המרחוקים משורשם כל כך, על כן על פי רוב הם משתוקקים ומתגעגעים מאוד להתקרב לעבודת השם מטבח. אבל הרבה מתרחקים מחמת דעות רעות וסברות כוזביות של המתנגדים אל האמת הנ"ל. היינו שמקבלים תורות הנפולות שמהפכים דברי אלוקים חיים, ואומרים שאסור להתפלל בכוח וביגיעות ובמסירת נפש. בתולין עצמן באילן גדול, כאילו קיבלו כך מצדיק גדול, בתולין בו בוקס ריקה, כי חלילה לחשוב כזאת על צדיק אמיתי. רק הם בודים בליבם סברות שקר כאלה שנמשכים מלימודים פגומים מאלפין הנפולין הנ"ל. על כן, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, שיזכה למצוא איש אמת שיקבל ממנו לימוד אמיתי. הנמשך מתורת אמת, בלי שום פסולת ושקר ובלי שום סברה מוחלפת כלל. כי גם אצל בני אדם פשוטים נמצאים סברות מוחלפות שמהבחין האמת, בפרט כל הנפילות שנופלים בדעתם מחמת מעשיהם אשר לא טובים, ונתרחקים על ידי זה יותר מהשם יתברך חס ושלום, הכל הוא מחמת לימודים פגומים הנ"ל, שהבעל דבר מכניס בליבו כאילו אי אפשר לו עוד להתקרב להשם יתברך, כיוצא באלו הסברות של שקר שנכנסים בלב בני אדם שכולם נמשכים מתורות הנפונות הנ"ל. ועל כן צריכים להתפלל הרבה להשם יתברך להינצל מזה. וזה בחינת הליכת ישראל במדבר, וזה בחינת המשכן שנסע לפניהם ופרקו והקימו אותו בכל פעם. כי המשכן היה לתקן חטא העגל כמו שמרו אבותינו ז"ל. ועיקר חטא העגל שעבודה זרה נמשך מלימודים רעים הנ"ל שנמשך מאלפין הנפולים הנ"ל. כי הערב רב הטעו אותם בסברות רעות ובלימודים רעים הנ"ל שנמשכים מזוהמת עצת הנחש, עד שהכניסו בהם התנגדות גדול על משה רבנו, עד שבאו לכפירות גמורות ועשו להם על ידי זה את העגל. כי הכל בא על ידי המתנגדים שמערב רב שהטעו אותם על ידי לימודים רעים הנ"ל. ועל כן ציווה השם יתברך אחר כך לעשות משכן, ששם היה אהרון עם הלוחות שהוא כלל התורה. והמשכן הלך עמהם בכל מסעיהם, כי עיקר שלמות התורה הוא בבית המקדש, ששם עמד אהרון על מקומו המוכן לו מיום בריאת העולם, שהוא אבן שתייה. ועל כן מציון תצא תורה כנ"ל, כי שם הוא בחינת ביתה שבין שמיה לארה כנ"ל. אבל מחמת חטא אדם הראשון, ובפרט מחמת חטא העגל, לא היה אפשר לבוא לארץ ישראל ולבית המקדש מיד. על כן הוכרחו לסבב במדבר. וכל טלטולם במדבר היה לברר ולהעלות התורות הנפולות שהן מבחינת אווירא דעלמא, שמשם נמשכים כל הטלטולים של כל בני אדם שמוכרחים ללך בדרך ולהיות נע ונד ומטולטל חוץ לביתו. והכל בשביל לברר ולהעלות התורות הנפולות הנ"ל שהן מבחינת אווירא דעלמא. כי כשהאדם נע ונד בדרך הוא כמו שהוא באווירא דעלמא, כי הוא חוץ לביתו הקבוע. וכשזוכה, אז הוא מברר על ידי זה את הטוב הגנוז בהתורות הנפולות שמבחינת אווירא דעלמא כנ"ל, שזו בחינת הליכות ישראל במדבר, במקום הקליפות, מקום נחש, שרף ועקרב וצמאון. הכל כדי לברר הניצוצות משם. היינו לברר הטוב של התורות הנפולות הנ"ל. ועל כן עשו שם את המשכן שהוא בחינת הבית המקדש. אבל עדיין לא נקבע על מקומו, רק הוכרחו בכל פעם לפרקו ולהקימו כדי לברר ולהעלותו על ידי זה את התורות הנפולות הנ"ל. כי זה כלל, שאין הדין נמתק אלא בשורשו. על כן די כעל ידי שהיה המשכן עם אהרון והלוחות בעצמן עם כל ישראל, נעים ונדים במדבר, שהוא בחינת אווירא דעלמא, על ידי זה די כבררו והעלו בכל פעם את התורות הנפולות לשורשן עד שנתקנו ונעשו תורה אמיתית. שזהו בחינת כל המצוות התורה הקדושה שנצטוו בכל פעם במדבר באוהל מועד, שזכו לזה בכל פעם, על ידי שבררו והעלו בכל פעם תורות הנפולות לשורשן. ועל כן נכתבו כל מסעות שלהם בתורה, כמו שכתוב אלה מסעי בני ישראל, כי מכל המסעות שלהם נעשה תורה כנ"ל. ועל כן בכל המסעות שלהם הכניעו האויבים והשונאים שהם בחינת המתנגדים אל האמת. כי על ידי המסעות שנשאו במדבר בקדושה כזאת, והמשכן והארון הלך לפניהם, על ידי זה הכניעו כל הקליפות והיונקים מהתורות הנפולות שהם בחינת אווירא דעלמא. ובררו והעלו את הטוב הגנוז שם, וכמובא בזוהר הקדוש, שעל ידי הליכתם במדבר דרכו על הקליפות, היינו כנ"ל. כי כשמבררים את הטוב מתוכם, אזי הקליפות נופלים ונתבטלים. ואחר כך כשחנו והקימו את המשכן והעמידו על מכונו והכניסו אהרון עם התורה למקומו, אז הקימו ובנו את התורה שליקטו ובררו בנסיעתם והעלו והכניסו את התורה מבחינת אווירא דעלמא לבחינת ביתא שהוא בין שמיה לארה, שהוא בחינת הבית מקדש, שזהו בחינת משכן בעת הקמתו. כי משכן יקרא מקדש כמו שאמרו אבותינו ז"ל, רק הוא צריכו לפרקו בכל פעם ולנושאו ולטלטלו כדי להכניע השונאים והאויבים שהם מבחינת אווירא דעלמא כנ"ל, על ידי שבררו והעלו התורות הנפולות שהם מבחינת אלפין הנפולין כנ"ל. אבל אחר כך הקימו על מקומו ושם שבו וחזרו האלפין שהם מבחינת התורות הנ"ל על מקומם, כי חזרו ונתבררו ועלו לשורשם, וחזרו ונכללו בתורה הקדושה שנצטוו בכל פעם במדבר באוהל מועד כנל. וזהו, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך וכו'. היינו האויבים והשונאים הנ"ל שהם המתנגדים אל האמת שיונקים מהתורות נפולות כנ"ל, כי נסים ונתבטלין על ידי נשיאת אהרון, שעל ידי זה נתבררו ועלו התורות הנ"ל ונתבטל יניקת השונאים והאויבים ממילא כנ"ל. וזהו, ובנוכו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל, אלפי דייקה, בחינת אלפין הנ"ל, שחוזרין ושבין ונחין כשאהרון נח על מקומו, שאז חוזרין ושבין האלפין שנתבררו ונחו על מקומם בשלום, כי חזר ונעשה מהם תורה קדושה כנ"ל. ו. ובשביל זה בעצמו עיקר התיקון להעלות התורות הנפולות הנ"ל, הוא על ידי הכנסת אורחים צדיקים כנ"ל. כי הצדיק האורח שהולך ונוסע בדרך והוא נע ונד ומטולטל. וכל טלטולו הוא בשביל בחינה הנ"ל, לברר ולתקן בחינת אוויר הדעלמה שמטרות הנפונות הנ"ל, וזהו בחינת והם תוקו לרגליך, עיסה מדברותיך. ודרשו רבותינו ז"ל אלו תלמידי חכמים שהולכים ומקטטים רגליהם מעיר לעיר ונוסעים ונותנים בדבריו של מקום. היינו, שכל טלטולם שמקטטים רגליהם הוא בשביל דבריו של מקום כדי לברר התורות הנ"ל. ועל כן כשהאדם זוכה בזה האורח, הצדיק, ומכניסו לתוך ביתו ומכבדו כראוי, הוא נותן מנוחה לתורות הנפולות הנ"ל שעסק הצדיק לבררם בדרך הילוכו וטלטולו, כי עכשיו כשנכנס לבית ומוצא מקום לנוח, אז הוא בונה בשלמות בניינים נפלאים מהתורות הנפולות שליקט וברר בדרכו. והוא ממש כמו במנוחת אהרון והמשכן, שאז נאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל כנ"ל. כי בכל מקום שהולך הצדיק הולכת עמו השכינה והתורה, כמו שהלכה עם ישראל ועם אהרון במדבר. נמצא הזה שמכניס האורח הזה לתוך ביתו ונותן מקום מנוחה ממש לבחינת התורות הנפולות שנתבררו על ידו כנ"ל. ועל כן על ידי זה דייקה הוא מתקן ומעלה האלפין הנפולין כי הם בחינה אחת ממש כנ"ל. וזה שכתוב וסבב בית כל והגלגל והמצפה ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. ודרשו רבותינו ז"ל בכל מקום שבא שם ביתו. כי שמואל סבב בכל המקומות האלו בשביל לברר האלפין הנ"ל שבשביל זה כל הטלטולים של הצדיקים כנ"ל. וזהו, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו, בכל מקום שבא, שם ביתו. כי בכל מקום שבא יכניס את התורות הנפולות הנ"ל מבחינת אוויר הדעלמה לבחינת בית, ועל כן בכל מקום שבא, שם ביתו וכנ"ל. זין. ועל כן עיקר שלמות התיקון היה בבית המקדש, שהוא עיקר הבית שעומד על מקומו, בחינת ביתה בן שמיה לארה כנ"ל. ושם עיקר התורה כנ"ל. ועל כן שלמה דייקה בנה את הבית המקדש, כי שלמה זכה לאלו אלפין בקדושה, כמו שכתוב, וידבר 3,000 משל וכו', כמו שמבואר בתורה הנ"ל. ועל כן הוא דייקה זכה לבנות את הבית, ששם עיקר קיום התורה האמיתית, שהוא בחינת אלו אלפין בקדושה וכנ"ל. אבל בעוונותינו הרבים, גם אז עדיין לא נזדקחו לגמרי מעצת הנחש, והתגרה הבעל דבר כל כך עד שהטעה את ישראל אחר כך בלימודים רעים, על ידי רובעם וחבריו ונביאי השקר, שכולם ינקו מתורות הנפולות הנ"ל עד שהתגברו העוונות ונחרב הבית בעוונותינו הרבים. כי יש בעניין הלימודים רעים הנ"ל כמה וכמה בחינות. כי יש מי שפוגם בזה מעט ויש יותר ויש שפוגם כל כך עד שבא לידי כפירות גדולות ועבודה זרה ממש. כמו ירובעם וחבריו שהיו גדולים בתורה מאוד, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. ואחר כך באו לידי כפירות כאלה. והכל היה על ידי לימודים רעים הנ"ל שנמשכו אחריהם מחמת קנאה ותאווה וכבוד וכו'. כמובן בדברי רבותינו ז"ל, עד שהחטיאו את הרבים והחריבו את הבית. כי הבעל דבר מתגרה מאוד בתלמידי חכמים דייקה, עד שגם צדיקים גדולים יכולים לטעות לפעמים על ידי התורות הנפולות הנזכרות, עד שמהפך דעתה מן האמת. ועל כן גם שלמה המלך עליו השלום בעצמו, שזכה לאלו 4,000 בקדושה, וזכה באמת לבנות את הבית. אבל תכף כשהתחיל לבנותו, קנה על זה הבעל דבר מאוד והתגרה בו עד שהטעה אותו גם כן על ידי לימודים רעים הנ"ל. עד שנשא את בת פרעה ונשים נוכריות שכל זה בא לו על ידי לימודים פגומים הנ"ל. שאמר להתייל ואוכל וכו'. ורצה להתחכם כנגד תורת משה שאמר ולא ירבה לו נשים. כמו שהתוודה אחר כך בעצמו כבר נוחי מאיש. וזה גרם חורבן הבית, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וכמובן בפירוש רש"י על פסוק ויאהב שלמה את השם וכו'. 4 שנים עד שלא התחיל לבנות הבית, אבל מכשהתחיל לבנות, והתחתן שלמה את בת פרעה. נמצאת אומר, כי על אפי וחמתי הייתה לי העיר ההיא וכו'. כי עיקר חורבן הבית נמשך מפגם אלו האלפין הנפולין שהוא פגם התורה, שיקרה בבית המקדש. וכשהתגברו הקליפות וחזרו והטעו אותם על ידי התורות הנפולות שעדיין לא נתבררו בשלמות, על ידי זה נחרב הבית וכנ"ל. נמצא, כשחזר שלמה פגם באלפין הנ"ל על ידי שנשא את בת פרעה, על ידי זה עיקר הפגם היה בבחינת קורבן התמיד, כי על ידי הקרבת קורבן התמיד מעלין אלו על הדלת אלפין הנ"ל, וכשפגם בהם פגם בבחינת התמיד. ואתה תראה נפלאות. שזהו שאמרו אבותינו ז"ל, כשנשא שלמה את בת פרעה, הכניסה לו 1,000 מיני זמר יווני, 1,000 מיני זמר וכו'. והיה ישן עד 4 שעות. ועל אותה שעה שנינו שקרב התמיד ב4 שעות. כי עיקר הפגם שלו הגיע להקרבת התמיד כנ"ל, ועל כן גרם החטא שנתאחר הקרבת התמיד דייקה. כי הפגם של אלו הלימודים רעים, שעל ידי זה נשא את בת פרעה, הוא ההפך מהקרבת התמיד. כי התמיד הוא תיקון אלו האלפין כנ"ל, ועל כן כשנמשך אחר לימודים פגומים הנ"ל, גרם שנתאחר הקרבת התמיד דייקה כנ"ל, וישרים דרכי השם. ח. ועל כן נקראים גדולי הצדיקים אלופים, כמו שכתוב, אלופינו מסובלים, בחינת ראשי אלפי בני ישראל. כי הם מעלין בחינת האלפין הנ"ל. וזו בחינת והחרש והמסגר 1,000. שהם היו צדיקים גדולים ונוראים שעסקו לתקן האלפין הנ"ל, לתקן פגם חורבן הבית שהיה על ידי זה. ועל כן באמת נאמר עליהם כי הפיצותים בגויים וחיזריתים בארצות והיהי להם למקדש מעט. בדרשו רבותינו זה על אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. כי כשזוכין בגלות להרביץ תורה אמיתית בישראל ולקבוע בתי כנסיות ובתי מדרשות לעסוק בהם בתורה, נעשה על ידי זה תיקון גדול, כי על ידי זה חוזרים לתקן פגם החורבן ועוסקים בתיקון בניינו. כי כל הגלויות שישראל גולין מארץ ישראל ומטולטלין ונעים ונדים בחוץ לארץ, בחינת אווירא דעלמא כנ"ל. כי נקראים נידחים, כמו שכתוב, אם יהיה נידחך בקצה השמיים וכו'. אבל כל כוונתו יתברך שמו לטובה, כדי שעל ידי זה די כי יבררו ויעלו ישראל את האלפין הנפולין, שהם התורות הנפולות, שיבררו אותם בכוח הצדיקים הגדולים שבכל דור ודור, שהם יכולים לברר ולהעלות התורות מאווירא דעלמא מבחינת גלות וטלטול, לבחינת בית הנ"ל, שהוא בחינת בית המקדש, על ידי שעוסקים לעשות ישיבות קדושות ולקבוע בתי מדרשות לעסוק בהם בתורה, שהם בחינת מקדש מעט כנ"ל. ועל כן גלו תחילה חרש והמסגר 1,000, כדי שעל ידי גלותם דייקה יחזרו ויתקנו האלפין הנ"ל. וכן נעשה בכל דור ודור בימי הגלות על ידי גדולי הצדיקים כנ"ל, עד שנזכה על ידי זה שיבנה בית המקדש על מכונו במהרה בימינו אמן. ט. וזה בחינת ועברתי בארץ מצרים, אני השם, אני ולא מלאך וכו'. כי עיקר יציאת מצרים היה כדי לקבל את התורה, כמו שכתוב בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים וכו'. ועיקר קבלת התורה תלויה בבחינת ברור הדלת אלפין הנ"ל, שמשם נמשכת התורה כנ"ל. וכל האותות והמופתים שעשה משה במצרים, כולם היו התחלת המשכת התורה. כי עיקר התורה הוא לגלות אלוקותו בעולם. וזה התחיל משה להמשיך על ידי כל האותות והמופתים הנוראים שעשה במצרים. כי כל המופתים עשה בכוח התורה שהתחיל להמשיך במראה הסנה. שאז נתגלה לו השם מטבח והודיע לו שמותיו הקדושים שהוא התחלת המשכת התורה. כי הורה איתה כולה שמה דקודש בריחו. כי בהורה איתה ברק קודש בריחו אלמה. ועל כן על ידי התורה יכולים לשנות הטבע ולעשות מופתים נוראים. כי כל הנהגת העולם על ידה, ומי שזוכה לתורה יכול להנהיג העולם כרצונו ולעשות מופתים נוראים בעולם. שזהו בחינת כל האותות והמופתים שעשה משה, שהכל היה בכוח התורה שהתחיל להמשיך כנל. אבל מחמת שיש מתנגדים שמקבלים מתורות הנפולות מאלפין הנפולין הנל, ומשם נמשך הכוח של כל חרטומי מצרים שעשו גם הם בלעתיהם כן, כי בוודאי גם הם אין להם שום כוח, כי אם על ידי שמשתלשה להם איזה עניקה מהתורה, שמשם כל החיות וכל הנהגת העולם. רק שהם מקבלים דרך הקליפות מהתורות הנפולות, ועל ידי זה רצו להתגבר נגד משה. וכל מה שעשה משה דרך הקדושה, על ידי כוח התורה הקדושה, עשו גם הם על ידי שקיבלו מתורות הנפולות כנל, ועל ידי זה הכביד לב פרעה לבלי שלחם. והכל על ידי שקיבל מחרטומי מצרים שהם מקבלים חוכמתם הרעה מתורות הנפולות כנל. ועל כן בשעת גמר יציאת מצרים הוכרח השם יתברך כביכול להתגלות בעצמו, כי השם יתברך והתורה כול אחד. וזה בחינת ועברתי בארץ מצרים אני השם, אני ולא מלאך וכו'. כי עיקר אחיזת התורות הנפולות הוא כשהתורה משתלשלת ויורדת ומתלבש בבחינת מלאכים, בבחינת מתת, שכלול משישה סדרי משנה ששם יש אחיזת טוב ורע, תמה וטהור וכו'. ושם צריכים ברור גדול לברר הטוב מהרע, האמת מהשקר. ומי שאינו זוכה לברר כראוי, אזי לא זכה, כי מקבל תורות נפונות הנ"ל. כי בעצם התורה בשורשה שהיא כולה אלוקות, בוודאי אין אחיזה על הקליפות כלל. רק כשיורד את דרך המלאכים כנ"ל. ועל כן בשעת יציאתה ממצרים שהייתה שם אחיזת הקליפות מאוד, כידוע, שהם מבחינת החרטומי מצרים, שיינקו מתורות הנפולות כנ"ל. על כן לא היה אפשר לצאת משם עד שנתגלה כביכול השם יתברך בעצמו, כמו שכתוב ועברתי בארץ מצרים אני השם, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. וחושב דלת פעמים אני כנגד הדלת אלפין הנ"ל, כי לית אני בלא א', היינו שנתגלה השם יתברך בעצמו שבחינת עצם התורה בעצמה ולא נתלבשה בשום מלאך ושרף וכו'. כי יש בעניין התלבשות התורה כמה וכמה בחינות, ותכף כשנתלבשת באיזה בחינת מלאך ושליח, יכול להשתלשל משם איזה יניקה להקליפות להחליף את האמת חס ושלום. שזהו בחינת תורות הנפולות הנ"ל. כי יש בעניין התורות הנפולות בחינות רבות, כי יש שמהפך האמת לגמרי, ויש שנותן מעט מהאמת, ויש שאינו נותן מהאמת כי אם מעט דמעט שאי אפשר להבחין כלל. על כן אי אפשר לצאת מבחינת גלות מצרים שכולל כל הגלויות בגשמיות ורוחניות כי אם על ידי שזוכין לתורת השם באמת לאמיתו, בבחינת ועברתי בארץ מצרים ותרגומו והתגליתי, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני ולא אחר. שלא יהיה בתורה שום אחיזה מאחר כלל, רק תהיה בבחינת אני השם, אני ולא אחר. כי קודשי בריחו ואורייתא כולה אחד כנ"ל. הלכות ברכת המזון הלכה ו' נכללת בהלכות נטילת ידיים הלכה ו' מאות עין ואילך.